Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Healer. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bu programda biyofilik tasarımlardan bahsedeceğim. Stephen Kellert'in Bill Finnegan ile çektiği bir belgesel var. Adı Biyofilik Tasarım. Biyofilik Design diye geçiyor İngilizce adı. Film 60 dakika İngilizce ve içinde biyofilik mimariden örnekler var. Film hakkında detaylı bilgiye biyofilikdesign.net'ten ulaşabilirsiniz. Filmi $10 kiralayabiliyorsunuz veya $20 satın alabiliyorsunuz. Kolay izlenebilir bir film. Bu belgesel insanların doğayla temas ihtiyacından bahsediyor. Bu ihtiyaç uzun bir geçmişe dayanıyor. Uzun süredir doğal olmayan, yapay veya insan yapımı bir dünyada yaşayan bir tür olarak hayatımızı devam ettiriyoruz. Ancak tabii duygularımız, duyularımız ve hatta aklımız doğa ile yakın ilişki içinde geliştiler ve hala bu ilişkiyi hatırlıyoruz. Doğa ile temas olarak adlandırabileceğimiz bu biyolojik ihtiyaç son derece kurgulanmış ve gittikçe artan kentsel yaşamda bile önemini koruyor. Aslında doğayla şehri çok fazla da ayırmak mümkün değil. Çünkü doğa her yerde, hava, su, şehirde karşımıza çıkan diğer canlılar da doğanın bir parçası. Biz de doğayız zaten. Modern insanların doğal yaşam alanları, zamanımızın ortalama %90'ını harcadığımız inşa edilmiş bir yaşam alanı haline geldi. Ne yazık ki modern binaların ve şehirlerin birçoğu çevreden kopan, hatta çevreye zarar verebilen yerler haline dönüştüler. Sürdürülebilir tasarımdaki son gelişmeler bu durumu iyileştirmekle birlikte çoğu sürdürülebilir tasarım sadece atık ve kirlilikten kaynaklanan çevresel zararı azaltmaya veya enerji ve su gibi kaynakların aşırı kullanımına odaklanıyor. Ancak şunu da unutmamak lazım, sağlık ve üretkenlik için modern yapılarla çevrili insanları doğa ile yeniden ilişkilendirmek de aynı derecede önemli bir ihtiyaç. Bu nedenle biyofilik tasarım modern yapılarda insanların doğa ile temasını artıran ve doğal ihtiyaçları karşılayan iyi bir yaşam alanı yaratmakla ilgileniyor. Belgesel biyofilik tasarıma nasıl erişilebileceğini ele alıyor. Sanayide işçiler doğal ışığa sahip tesislere, restore edilmiş arazilere ve diğer biyofilik özelliklere sahip tesislere taşındıklarında, oralarda çalıştıklarında daha üretken bir hale geliyorlar ve iş yerine gelirken de mutlu olduklarını ifade ediyorlar. Hastaneler var, biyofilik hastaneler. Doğa ile temas varsa insanlar ciddi hastalıklardan ve tıbbi cerrahi müdahalelerde daha hızlı iyileşme gösteriyorlar. Biyofilik eğitim kurumları da önemli. Buralarda öğrencilerin devamsızlığının azaldığı gözlenmiş, ders ve okula ilgi artıyor, sınav sonuçlarından daha yüksek puanlar alıyor öğrenciler. Tüm bunlarda doğal ışıklandırmanın, doğal malzeme ve dış mekanı olan erişimin çok büyük bir katkısı var. Dünyanın en saygın ve en ünlü binalarının çoğu doğada bulunan tasarımlardan esinlenen şekil ve formlarla dolu. Yaşam alanlarımızı biyofilik tasarımın yardımıyla tasarlayabiliriz. Şöyle bir hesap yapılmış, güzel somut hesaplamalar. Eğitim kurumlarını ele alalım. Metrekare başına yeşil veya biyofilik tasarım için 3 dolar harcandığında 9 dolar enerji tasarrufu yapılıyor. Emisyon 1 dolar azalıyor. Su tasarrufu 1 dolar. Astımın azalması 3 dolarlık kazanç sağlıyor. Nezle grip azalması 5 dolarlık kazanç getiriyor. Öğretmenlerin işe devamlılığı veya o kurumda sürekli çalışmaları 4 dolar, iş yatırımı 2 dolar ve gelecek kazanımları 49 dolar gibi hesaplanmış. Fabrikalarda bir hesap yapılmış. Biyofilik fabrikalarda üretkenlik %20 artıyor ve buna bağlı olarak da refah, huzur, sağlık hissi de %20 oranında artıyor. Bu tip fabrikalarda işe devamsızlık, stres de azalıyor. Motivasyon ve tatmin duygusu da artıyor. Tek katlı evlerde yaşayanların birbirlerini daha çok tanıdıkları ve iletişim kurdukları da gözlemlenmiş. İnsanların doğayla bağlantısının faydaları aşikar. Biyofilik tasarımlar nasıl gerçekleştirilir? Bazıları doğrudan ve net, bazıları daha ince ve dolaylı olmak üzere biyofilik tasarımlara erişilebiliyor. Biyofilik tasarım stratejileri tek başlarına ya da bir arada olabilir. Örneğin gün ışığıyla dolu bir mekan, taş ve ahşap bir bina, bitkilerle dolu bir iç atrium ve güvenli bir alanda doğal formları taklit eden süslemeler. Yani bir sürü biyofilik elementler, faktörler, kriterler bir araya getirilebilir. Hem tarihi hem de modern binalarda ve topluluklarda biyofilik tasarımlara rastlamak mümkün. Biyofilik tasarım aynı zamanda doğadan elde edilen malzemelerin kullanımıyla da alakalı. Keresteye dönüşen ağaç, daha sonra duvar paneli veya zemin parke gibi yapı malzemesine dönüşebiliyor. Taş ocağından çıkarılan bir taş bina cephesinde, lobi veya tezgah üzerinde kullanılabiliyor. Doğal malzemelerin kullanımı yapıları daha işlevsel ve güzel hale getirerek doğal dünyayla bağlantı hissini yaratıyorlar. Biyofilik tasarım doğanın formları ve desenlerini bir binaya yerleştirebiliyor. Örneğin bir çatıyı destekleyen ağaç benzeri sütunlarda yükselen sarmaşıkları anımsatan süslemelerle karşılaşabiliriz. Ya da bazen büyük katedrallerde ve hatta modern havaalanlarında olduğu gibi ferahlık hissi veren, doğal ışığın hareketini ileten iç mekanları deneyimleyebiliriz. Biyofilik tasarım, kültürel gelenekleri ileten tasarımlarla aidiyet hissini de güçlendirebiliyor. Biyofilik tasarım aynı zamanda in situ yani yerine aitliğe de önem veriyor. Bulunduğu yerin coğrafyasını gözetme, kuzey-güney ilişkisini kurma, o coğrafyanın malzemelerini kullanma, o coğrafyaya veya kültüre ait olmayı da önemsiyor. Mesela Frank Lloyd Wright'ın yaptığı 532'si tamamlanmış binden fazla yapı biyofilik hatta organik mimari olarak tanımlanıyor. Frank Lloyd Wright Amerikalı bir mimar, iç mimar, yazar ve eğitimci. Wright insanın çevresiyle uyumlu yapıları tasarlamaya organik mimari olarak adlandırdığı bir felsefeye inanıyordu. Buna en güzel örneklerden bir tanesi Falling Water binası, bir konut burası. Falling Water mimar Frank Lloyd Wright tarafından 1935 yılında Pittsburgh'un 70 kilometre güneydoğusunda bulunan güneybatı Pensilvanya'da tasarlanan bir ev. Bir şelale var ve ev de şelale formunda. Diğer bir örnek Esther Morrow Design Build School. Tasarım, inşaat, ahşap işleri ve mimari zanaat alanlarında Yılda 100'den fazla uygulamalı atölye gerçekleştiriyorlar. Sürdürülebilir tasarıma odaklanan kurslar veriyorlar. Uygulamalı kursları iyi mimarlar, inşaatçılar ve zanaatkarlar veriyor. Hobi seviyesindeki kişiler de katılabiliyor, profesyoneller de katılabiliyor. Her yaştan ve her deneyim seviyesinden kişiler için. Cesar Pelli'nin mimarlığını yaptığı Washington Ulusal Havalimanı da gayet doğal ışık alan ve doğadaki motiflerin camlara uygulandığı bir havaalanı. Bir diğer örnek Oxford Üniversite Müzesi, Britanya'nın en iyi neogotik binalarından bir tanesi. İrlandalı mimarlar Thomas Newenham Dane ve Benjamin Woodward tarafından tasarlanmış. 1861'de yapımı tamamlanmış. Müze alanı 3 koridora bölen dökme demir sütunlarla desteklenen cam çatılı büyük bir kare alandan oluşuyor. Her biri farklı bir İngiliz taşından yapılmış taş sütunlar var. Taş işçiliği ve demir direklerin süslenmesinde yapraklar ve dallar kullanılmış, bu motifler kullanılmış. Biyofilik yapıları yapmak için elementler ve malzemeler şöyle özetlenebilir: renk, su, hava, gün ışığı, bitkiler, hayvanlar, doğal malzemeler, görüş açısı, manzara, dış cephe, coğrafya, iklim, ekosistem. Biyofilik tasarımda kullanılan biçimler, formlar şöyle: botanik motifler, ağaç veya ahşap sütunlar, hayvan figürleri, kabuk ve spiral, yumurta veya elips, oval şekiller, biyomimikri. Bir müzik arası verelim. Daha sonra devam edeceğiz. Hobo Johnson'dan I Want a Dog'u dinleyeceğiz. I really want a dog and a wife who loves to talk about the day that she had. I want a house that's on a street, that's on a hill, in a community with other people just like me. I want a kid that plays guitar, and he'd be a prodigy at the age of 3, but he'll just give me lessons when he's 6. I want my dog to fucking talk and tell me that she's very, very proud of me and that I worked very, very hard. No, I just want a dog. I just want a dog. I just want a dog. Dog, dog. No, I just want a dog. I just want a dog. I just want a dog. A dog, dog. And I want my dog to be in films. My son would also star in them. I would just direct and I'd produce. My wife would have a lot to do, like talk to record label A&Rs, because she would be a famous singer too. I forgot to mention that my films would be great. You'd be amazed but also touched inside. You like The Blind Side, starring Sandra Bullock. I came here for the dream and I'll not leave without it. No, Frank, you just want a dog. You just want a dog. You just want a dog. You just want a dog. No, I thought you want a dog. All you want is a dog. All you want is a dog. Dog. And I want nothing but the best, better than anyone has had yet. The wife, the kid, and the dog. I want my kid to change the world and my wife to cure disease. I want my dog to fucking talk and not only just to me. I want the life I've never had and I want only just to laugh. And I want stimulation every second and a half. I want the world to fucking see that I am someone to respect, even when I'm lying cold, cross-armed in a chest. You know, I really want a dog and a wife who loves to talk about the day that she had. I want a house that's on a street, on a hill, in a community with other people just like me. I want the life I've never had. I want only just to laugh. And I want stimulation every second and a half. I want the world to fucking see I am someone to respect, even when I'm lying cold, cross-armed in a chest. No, I just want Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Hobo Johnson'dan I Want a Dog'u dinledik. 94.9 Açık Radyo'da biyofilya programındayız. Biyofilik tasarımlardan bahsediyorum. Stephen Kellert'in Bill Finnegan ile çektiği bir belgesel var. Adı Biyofilik Tasarım, Biyofilik Design. Bu film 60 dakika ve içinde çeşitli örnekler var. Bu belgeselde insanların doğa ile temas halinde olma ihtiyacından bahsediliyor. International Living Future Institute var. Bu enstitü Stephen Kellert adına biyofilik tasarım ödüllerini veriyor. Üçüncü biyofilik tasarım ödülleri geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenmiş, verilmiş. Bu International Living Future Institute tarafından düzenlenen biyofilik tasarım ödülleri töreni, yaşayan bina sertifikasını ilk alan Georgia Teknoloji Enstitüsü'nün yeni yenilikçi sürdürülebilir tasarım binasında yapılmış. Bu ödüller Kellert'ın, Stephen Kellert'ın Yale Üniversitesi'nden insan ve doğa bağlantısı hakkındaki anlayışını ortaya koyan yaklaşımlarını icra etmek için veriliyor. Bu yıl ödül kazananlar 3 farklı proje kategorisinden seçilmiş. Bir tanesi yapı ölçeği, ikincisi iç mekan yenileme için veriliyor. Üçüncüsü topluluk kentsel ölçek ödülü olarak veriliyor. 3 ayrı kategoride kazananlar şöyle: bina ölçeği kategorisinde kazanan binanın adı School Heart, Bali, Endonezya'da bu bina. Okulun içinde yer alan bir bambu katedral var. Fibonacci dizisindeki doğanın sarmal hareketlerinden esinlenmiş bir bambu katedral. Bu Fibonacci dizisini binanın çatısında görebiliyorsunuz. Çok etkileyici. Jüri okulu mekan ruhunu somutlaştıran olağanüstü bir uluslararası biyofilya projesi olarak değerlendirmiş. Bambu mimarisinin inanılmaz bir örneği. Açık hava konsepti ve sazlardan, bambulardan yapılmış bir çatısı var. Tüm bunlar organik bir katedrali oluşturuyor. Yerel doğal malzemeler kullanılıyor. Bunların bu şekilde kullanılması, iklime uyması, güçlü yerel dile katkıda bulunuyor. Açık hava ortamı yaratan bir yapı, genç nesil öğrencilere öğrenmeleri, hem birbirleriyle hem de doğayla bağlantı kurmaları için yeni bir yaşam biçimi öneriyor. Bu şekilde okul sadece öğretimin gerçekleştiği bir yer değil, binanın kendisi de öğrenme sürecinin önemli bir parçası haline gelmiş. Bina hem görsel olarak çok etkileyici hem de çevre bilincine sahip. Stephen Kellert'ın biyofilik ve sürdürülebilir dünya vizyonunu yansıtıyor. 10 yıllık bir bina olmasına rağmen zamana dirençli olması açısından da ödülü hak etmiş. School Heart Bali Endonezya diye internette ararsanız çarpıcı fotoğraflarla karşılaşıyorsunuz. Hakikaten ödülü hak etmiş bir bina. İkinci ödül iç mekan yenileme alanında. Phoenix, burası Montreal, Quebec, Kanada'da. Phoenix binası Lemay mimarlık şirketi tarafından güçlendirilmiş, renove edilmiş bir bina. Lemay diye yazılıyor mimarlık şirketinin ismi. Bina 1950 yılında inşa edilmiş. Endüstriyel amaçlı depo olarak kullanılmış 95 bin metrekarelik bir bina. İlk olarak Simpson mağaza kataloğu için dağıtım merkezi depo olarak kullanılmış. Bu mevcut endüstriyel yapının güçlendirilmesi sağlıklı, verimli ve ilham verici bir bina olarak canlandırılması hedeflenmiş. Lemay mimarlık firması Phoenix binasını yenilerken kaynakların verimli kullanımını sağlamayı, yeşil taşımacılığı teşvik etmeyi, sağlığı ve zindeliği artırmayı ve çalışanların doğayla bağını güçlendirmeyi göz önüne alarak bunları hedefleyerek ilerlemiş. Jüri çevresel performansa dayalı stratejileri ve ilham verici bir iş yeri olduğu için Phoenix'e bu ödülü vermiş. Phoenix bu bina 3 yıldızlı Fitwel derecesine sahip ve LEED Platinum sertifikasının yanı sıra sıfır karbon bina standardı sertifikasını da hedefliyor. Mimarlık firmasının adı Lemay diye yazılıyor. Lemay Phoenix diye internette aradığınızda gerçekten çok hoş bir bina ile karşılaşıyorsunuz. En azından fotoğraflarına bakmanızı, binada sanal bir gezinti yapmanızı tavsiye ederim. Mekanın ruhu güzel, binadan bahçeye girerken de bunu hissediyorsunuz. Cephesinde dinamik bir duvar resmi var. İç mekanda hoş tatlı bir ışık var ve bol bol bitkiler göze çarpıyor. Hatta bitkiden bir duvar var. Biyofilik desenler, yerel sanat eserleri ve doğal renkler kullanılmış. Çeşitlilik dikkat çekici. Özenli bir proje. Bir deponun biyofilik bir iş merkezine dönüşmesini görmek tabii heyecan verici. Üçüncü ödül topluluk kentsel ölçek kategorisinde bahçede biyofilik bir şehir kurmak adı. İngilizce adı Growing a Biophilic City in a Garden. Singapur'dan bir proje bu. Adı Singapur Öğrenim Ormanı ve Göl Kenarı Bahçesi, Singapore's Learning Forest and Lakeside Garden olarak geçiyor. Kentte yaşayan sakinlerin sürdürülebilir ve biyolojik olarak farklı bir kentsel ekosistemin ortasındaki bir bahçede biyofilik bir şehir oluşturma taahhüdüne iyi bir örnek. Jüri projeyi iyi yakalamış. Projeyi diğer şehirlerin öğrenmesi için örnek teşkil eden olağanüstü çok işlevli park ve ekosistem olarak değerlendirmiş. Öğrenme ormanı ve göl kenarı bahçesi öğrencilere eğitmeye yönelik biyofilinin kentsel bir uygulama potansiyelini ortaya koyuyor. Tabii Singapur bu konuda önemli. Başka hiçbir şehir Singapur kadar şehirleri biyofilik hale getirmek için çabalamıyor belki de. Singapur'un bu konudaki vizyonu gayet fark yaratan bir vizyon. Burası politika ile desteklenen bir vizyonla insanları doğa ile ilişkilendirmenin ön saflarında yer alıyor. Hakikaten bunun fotoğraflarına da bakmanızı tavsiye ederim. Çok etkileyici, çok çarpıcı. Konuyla bağlantılı olarak bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Kitabı yazan Dr. Timothy Batley. Uluslararası alanda kabul görmüş sürdürülebilir bir şehir araştırmacısı ve aynı zamanda yazar, üniversitede hoca. Yazıları şehirlerin ekolojik ayak izlerini azaltmak için ve daha yaşanabilir yerler haline gelmek için bu konulara, bu stratejilere odaklanıyor. Biyofilik Şehir Planlama ve Tasarım el kitabı var. İngilizcesi The Handbook of Biophilic City Planning and Design. Kentteki doğanın altyapıdan daha fazla bir şey olmasını sağlamak için pratik tavsiyeler veriyor. Hani kentlerde hep böyle altyapıya odaklanılıyor ama biyofilik olması da çok önemli bir şey. İlham kaynağı bir kitap. Kitapta aynı zamanda refahı teşvik eden öğeler de var. Kent sakinleri ve dünya arasında duygusal bir bağ oluşturmaya çalışıyor. Biyofilik şehircilik hakkında anahtar fikirler, literatür ve teoriler de sunuyor bu kitap. Tavsiye ederim. İnsanların tüm canlılarla doğuştan gelen duygusal bağlantısı olduğu gerçeğini hatırlatarak programı kapatalım. Açık Radyo